มีการอาราธนาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเทศเทสิติคือแสดงลงไปเทสิตาถ้าไม่มีการอาราธนาขึ้นมาก็พูดเรื่องธรรมะเรียกว่ากาวธรรมิกถาอันนี้เพื่ออาราธนาได้สิริเทศได้ไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายัญจะโขทักขินาทินนาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีฆารตังหิตายะสาธานะโสปะกัปปติโซยาติธโมจะอายังนิทัสสิโตเปตนาปูชาจักกตาอุราลาภรัญจะภิกขุนมนุปถินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติธโมสกจังโสตโพติขอน้ำเย็นมาปนทั้งนั้นไม่มีเสียงท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดวางมือลงซะนั่งให้สะดวกสบายหลังจากรับประทานอาหารแล้วอาจจะเกิดอาการอึดอัดในท้องอาจจะง่วงนอนได้ง่ายคิดว่าคงจะสบายไปแล้วนะเรื่องปากเรื่องท้องคงจะหายห่วงไปแล้วสำหรับอาตมานั้นวันนี้ไม่ได้กินอะไรสักคำข้าวสักคำหนึ่งก็ไม่ได้กินมันอิ่มตื่นมาแต่ตี 2มานั่งสมาธิและเล่นหัวหัวอยู่ถึงตี 5ทักที่เที่ยวออกไปอาบน้ำไปไหนอาบน้ำอุ่นเพื่อเตรียมตัวจะมาใจมันมาถึงก่อนแล้ววันนี้จะมาทำบุญอุทิศทักขินานุปทานในกิจอุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงปู่ของเราพอดีสว่างมาอาตมาจะต้องกินยาก่อนหลังกินยาหลังอาหารโยมก็เลยเอามาม่าลวกมาให้เพื่อจะได้ฉันกับยาซดไปจัก3 ช้อนพอกินยาได้ก็รีบมาที่นี่มาเห็นความพร้อมเพียงของพวกเรามันเกิดอาการอิ่มนึกถึงหลวงปู่ด้วยเราจะได้ทำบุญหาหลวงปู่รู้สึกมันอิ่มอกอิ่มใจอิ่มใจมันไม่อิ่มแป้อิ่มใจมันไม่อึดอัดอิ่มใจมันสดชื่นไม่เหมือนอิ่มท้องอิ่มท้องมันง่วงนอนมันหาวง่าๆมันเมาอาหารแม่นปะหรือเป็นแต่บ้านอื่นบ่บ้านของบ่เป็นเนาะแต่ละคนก็ยกอาหารไปตั้งเยอะไปถวายอยากจะให้ฉันอาตมาคิดว่าวันนี้คงจะไม่มีอะไรจะใส่ลงไปแล้วมันอิ่มอยู่ในจิตในใจความคิดฮ้อนคิดถึงหลวงปู่มันมีอยู่เป็นประจำในขณะที่พระสองท่านฉันก็นั่งดูท่านหาทางออกไม่ได้หลังจากท่านฉันเสร็จญาติโยมก็เปิดทางให้พระลงไปอาตมาก็ลงไปด้วยไปไหนไปวัดใหม่หลวงปู่เวลาใดอาตมาคิดถึงหลวงปู่เพราะอาตมาจากหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายอยู่ที่วัดใหม่ญาติโยมคงจะได้ยินได้ฟังมาแล้วอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็ไปที่นุสสรณสถานสถานที่ควรระลึกนึกถึงการจากกันครั้งสุดท้ายปชิมทัศนาได้เห็นกันครั้งสุดท้ายปชิมวาจาคำพูดคำสุดท้ายจากกันอยู่ที่นั่นที่วัดนอกวัดใหม่หลวงปู่ก็เห็นว่าเวลาตั้งบ่ายโมงมันเวลานี้น่าจะมีเวลาพอก็เลยรีบไปที่โน่นเอาพระไปส่งไว้อีกเอาพระไปโผล่ไป2 องค์อีกสักอาทิตย์หนึ่งเสียมาโผล่อีกจริงๆวันนี้ว่าจะมาสัก50 องค์คงจะเป็นภาระก็เลยเอามา2เอาไปโผล่ไปเอาไปเพียงไว้คือสั่งผู้ใดอยู่บ้านหนองแสงน้อยพรุ่งนี้ก็คงจะมีพระมาบิณฑบาตเพิ่มอีก4 องค์กับท่านอาจารย์คำพันธ์หลังจากลงปาติโมกข์วันปาติโมกข์ที่จะมาถึงนี้เสร็จจะเอามาเพิ่มอีกอย่างน้อยสัก2หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ ถ้ามากเกินไปกลัวจะเบียดเบียนญาติโยมเพราะชีวิตของพระมันอาศัยอยู่กับญาติกับโยมญาติโยมทุกคนมีหุ้นส่วนในชีวิตของพระเอามามากก็จะเป็นการเบียดเบียนบ้านน้อยเอามาจากซีนี่แล้วเนาะค่อยเปลี่ยนกันไปกันมาให้ความอบอุ่นทางจิตทางใจที่ถึงหลวงปู่ขั้นละครั้งใดก็จะได้มาเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาด้วยพอดีเอาไปส่งไว้สององค์แล้วก็รีบมาพอดีถึงเวลาพอดีแสดงว่าวันนี้พวกเราตรงต่อเวลาพี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมจิตร่วมใจกันทำบุญครั้งนี้น่าอนุโมทนาสาธุการได้เห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนมากเจริญใจมโนภาวนิยังภิกขุสังฆังทัศนายะทุลภายะโลกัสสะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอาการได้เห็นพระภิกษุหมู่ใหญ่จำนวนมากทำให้ใจเจริญจังใจนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นโอกาสที่หาได้ยากคันว่าภาษาล่ามว่าอ่อนซ่อนนั่นโดนศีลพระหลายๆมาร่วมกันการที่มาวันนี้เป็นทักขิณายะบุคคลที่เราจะได้ทำทักขิณาทานอุทิศส่วนกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทีนี้อยากจะเล่าอันหนึ่งให้ญาติโยมทั้งหลายฟังพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยเพิ่นเมื่อว่าแหละเนาะพระเนาะอยากจะพูดให้เข้าใจอันหนึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะได้ถวายสังฆทานอาตมาได้กระทำภาติกรรมญาติโยมอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์อาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าการทำบุญให้กับพระที่ล่วงลับไปแล้วนะเป็นการทำพิเศษนะไม่เหมือนทำกับคนเราธรรมดาคำว่าพิเศษก็แปลว่าแปลกพิมาจากภาษาบาลีว่าพิวิแปลว่าแปลกพวกเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือแต่ภาษาบาลีจากชมพูทวีปจากประเทศอินเดียเมื่อแพร่มาถึงสุวรรณภูมิแผ่นดินทองของประเทศไทยประเทศลาวตัววอจะต้องถูกแปลงเป็นตัวพอจากวะจะต้องเป็นพระจากวิจะต้องเป็นพิวิเสสะก็จะเป็นพิเศษแปลว่าแปลกพวกแปลกประหลาดทำบุญให้แก่พระที่ล่วงลับดับไปถ้าบ้านเฮาว่าแจกเข่าให้เพิ่นถ้าบ้านเฮาลมหายใจจากกันก็แจกเข่าหากันแต่ภาษาทางศาสนาภาษาตั้งแต่โบราณประเทศอินเดียมานับเป็นเวลามากกว่า 5,000 ปีมาแล้วเขาจะใช้คำหนึ่งเขาจะใช้คำว่าทักขีนาแต่ยังไม่มีคำว่านุปทานเขาใช้มาก่อนศาสนาพุทธเป็นภาษาผูกขาดของชาวอินเดียชมพูทวีปของศาสนาพราหมณ์เขาจะใช้คำว่าทักษีนานั่นเป็นภาษาสันสกฤตภาษาคัมภีร์พระเวทภาษาหลักฐานวิชาการทางศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาจะใช้คำว่าทักษีนาทานแต่มันเป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านให้พระใช้ภาษาบาลีทำไมจึงใช้ภาษาบาลีภาษาบาลีสมัยโบราณนั้นเป็นภาษาชนท้องถิ่นพื้นบ้านทั่วๆไปไม่ใช่สับแผงที่สูงส่งสละสลวยคันว่าภาษาบ้านเฮาเป็นภาษาไทยบ้านนอกไทยบ้านนอกก็ฮู้แต่ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาผู้ดีในรั้วในวันภาษาอัมมานภาษาขุนนางภาษาวิชาการของศาสนาพราหมณ์ภาษาคัมภีร์พระเวทคนยากคนจนไม่มีโอกาสได้เรียนเขาบังคับไม่ให้คนยากคนจนได้เรียนครับเรียนคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ถ้าคนจนๆพวกสูตรผู้ใดผู้หนึ่งไปลักเรียนถ้าเขาจับได้แล้วท่านเขาจะเอามาตัดลิ้นเลยเขาถือว่าเป็นบาปถ้าไปแอบฟังเขาเรียนเขาสอนกันคำพีพระเวทถ้าคนจนๆพวกชาวสูตรวรรณสูตรคือคนยากคนจนทั่วไปแอบฟังถ้าเขาจับได้แล้วท่านว่าไปแอบฟังภาษาพระเวทเขาจะต้องจับมาต้มตะกั่วมาเอาต้มขี้กลัวในเทเข้าไปในหูมามึงเอาปีมึงมาแอบฟังภาษาของผู้ดีเขา ภาษาคัมภีร์พระเวทจึงเป็นภาษาผูกขาดของศาสนาพราหมณ์พอมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงเห็นว่าคนยากคนจนเนี่ยคนทุกข์คนยากเนี่ยถูกเอาเปรียบโดยผูกขาดจากธรรมชาติของศาสนาพราหมณ์มีพระภิกษุสองรูปออกมาบวชจากวรรณะพราหมณ์จบคัมภีร์พระเวทมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าภาษาบาลีนี่มันเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปขออนุญาตเขียนพระไตรปิฎกเขียนคำสอนนี้เป็นภาษาสันสกฤตเถิดเพื่อความงดงามของภาษาของศาสนาอันสูงส่งพระพุทธเจ้าของเราว่าจะไงรู้ไหมถ้าเป็นภาษาเฮาไปว่าเพิ่นห้าท่านดุยามเจ็บปวดท่านบอกว่าโมฆะบุรุษถ้าใครได้ถูกคำว่าโมฆะบุรุษเนี่ยเจ็บปวดที่สุดคำว่าโมฆะบุรุษเป็นคำด่าที่เจ็บแสบลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธเจ้าโมฆะบุรุษเราไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาของเธอมันเป็นกาเป็นกรสละสรวยถ้าคืนใช้เราจะปรับอาบัติทุกกฎแต่เราอนุญาตให้ใช้ภาษาของตนภาษาโบราณภาษาชาวบ้านทั่วๆไปท่านว่าอย่างนี้อนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริญญาปุณิตังปุณินังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ภาษาของโบราณของตนๆภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาโบราณของคนทั่วๆไปถ้าใครเป็นคนไทยไปถือศาสนาพุทธท่านก็ให้เทศภาษาไทยสอนกันถ้าเป็นคนลาวคืออาตมาเนี่ยก็เว้าลาวแต่ทีนี้อยากจะให้มันเป็นภาษาให้คนทั่วๆไปได้รู้ด้วยกันอาจจะมีพี่น้องบางคนที่พูดภาษาลาวไม่รู้เรื่องก็เลยใช้ภาษาไทยแต่ก็ต้องขออภัยในขณะนี้อาตมาพูดภาษาอะไรก็ไม่ถูกป่วยมา3ปี11เดือนเต็มวันนี้3ปี11เดือนถ้าอีกเดือนหนึ่งก็เป็น4ปีเดือนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นคนป่วยอยู่พูดภาษาไทยก็ผิดพูดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวก็ยังไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลียิ่งยุ่งไปใหญ่ไม่ค่อยถูกแต่ก็บางทีก็อยากจะพูดเพราะมันเป็นภาษาวิชาการของพระพุทธเจ้าทัตชินาเป็นภาษาผูกขาดของศาสนาพราหมณ์แปลว่าจะพาแปลเถอะเนาะมาถึงภาษาบาลีพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าทักขีนาไม่ใช่ทักษีนานะตัวสบฤษีจะต้องเป็นตัวขอไข่โปรดเข้าใจอย่างนี้ถ้าเห็นตัวไหนที่เขียนตะกดที่ออกเสียงเป็นสบสบฤษีนี่เป็นภาษาสันสกฤตเต็มเปาเลยทักษีนาพระพุทธเจ้าของเราใช้คำว่าทักขีนาทีนี้คำว่าทักขีนาเนี่ยถ้าจะแปลให้ท่านได้เห็นภาพพจน์ให้ชัดเจนแปลเป็นภาษาลาวก่อนก็ได้เนาะทักขีนาที่ภาษาบาลีพูดเนี่ยมันแปลงมาจากภาษาสันสกฤตว่าทักขีนาแปลว่าของบูชาผู้กระทำที่พิธีกรรมเขาผูกขาดเอาเองขันว่าภาษาลาวของว่าค่ายอันที่ถวายเพิ่นเนี่ยไปว่าถวายค่ายถวายคาคู่คาค่ายเป็นเลยเล่มค่ายค่ายเฮือประชันตัวนักบวชพราหมณ์จะเป็นเจ้าพิธีประดิษฐ์ประดอยต่างๆจะต้องมีพิธีสำคัญอันหนึ่งคือพิธียันแปลว่าบูชายันเขาแปลว่าการทำบุญของเขาคือการบูชายันทีนี้จะมีบุญใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดยันใหญ่ที่สุดเขาเรียกมหายันมหานั้นแปลว่าใหญ่มหายันแปลว่าบูชาอย่างยิ่งใหญ่คนจนๆทำไม่ได้ต้องเศรษฐีจึงทำได้มหากษัตริย์จึงทำได้ผู้ที่จะทำยันพิธีนั้นต้องเป็นนักบวชของพราหมณ์โอ้ยอยากซื้อเบาหน่อยคือซื้อไปเงี้ยหน่อยเนาะบ้านเนี้ยอยากซื้อให้หูจักจังน้อยหน่อยนะเดี๋ยวนี้พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเรื่องของเรื่องมีว่าพระเจ้าในอดีตพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพมทัตครองกรุงพาราณสีพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นดาบสเป็นฤาษีชื่อว่าโลมกัสสปะ โลมะกัสสปะดาบสเขาต้องการจะทำลายเดชทำลายตบัดโลมะกัสสปะดาบสองค์นี้คือที่จริงแล้วก็คือพระมหาโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นลูกของปุโรหิตอยู่ในเมืองปุโรหิตนั้นใกล้ชิดกับพระราชามากลูกของพระราชาก็ใกล้ชิดกับลูกปุโรหิตก็เลยไปเรียนหนังสือด้วยกันที่สำนักที่สาปาม่องเมืองตักศิลาจบไตรเพศของศาสนาพราหมณ์พากันกลับบ้านพอดีลูกก็จบไตรเพศเหมือนกันพระราชาแก่แล้วก็เลยมอบอำนาจให้แก่ลูกให้แก่โอรสคือเพื่อนของพระโพธิสัตว์ของเรานี่แหละพระโพธิสัตว์ก็คิดต่อไปว่าเอพ่อเราก็แก่แล้วอีกหน่อยพ่อเราก็จะตายเมื่อพ่อเราตายแล้วเราจะต้องเป็นปุโรหิตใกล้ชิดพระราชาเพราะเพื่อนของเราเป็นพระราชาแล้วถ้าฉะนั้นเราจะต้องรีบออกไปบวชพอพ่อตายปั๊บก็รีบไปบวชกลัวว่าตนเองจะได้เป็นปุโรหิตอยู่ใกล้ชิดพระราชาพระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมโอฬารท่านมันปรารถนาความเด่นความดังถ้าว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเราจะต้องเป็นปุโรหิตใกล้ชิดพระราชาเป็นที่ปรึกษาพระราชาถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่สมควรจะทำพระราชามาปรึกษาถ้าเราจะขัดคอขัดใจก็จะไม่ถูกต้องถ้าไม่ขัดใจบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องเราก็จะมีความผิดด้วยกันถ้าฉะนั้นเสียเราจะต้องไปบวชเป็นดาบสเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์จนเจริญด้วยอภิญญาทั้ง5มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริญญากำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นอันนั้นมีอิทธิปฏิหารห่อเหินเดินอากาศก็ได้ดำมุดลงไปในแผ่นดินนี่เหมือนดำลงไปในน้ำก็ได้เดินไปบนแผ่นน้ำเหมือนเดินไปบนแผ่นดินนี่คือพระโพธิสัตว์ได้อภิญญา5มาแล้วเหลืออภิญญาเดียวจะเป็นพระอรหันต์คืออาสวัคคายานทำอาสวะกิเลสให้สิ้นมันยังไม่สิ้นนะถ้ามีหูทิพย์ตาทิพย์ห่อเหินเดินอากาศได้นั้นยังไม่สามารถจะชนะกิเลสได้เพราะคุณทำเหล่านั้นไม่ใช่คุณทำกำจัดกิเลสออกไปได้จะให้ชนะกำจัดกิเลสออกไปได้ต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เหมือนหลวงปู่ท่านเทศเมื่อกี้นี่จำได้ไหมเห็นผู้ทำงานเห็นผู้ตรวจงานเห็นผู้สั่งงานพุ่นใครเป็นใครเป็นคนทำงานอายตนะนี่ทำงานให้รู้ให้เห็นให้ได้ยินให้ได้รู้จักกินรู้จักรสรู้จักสัมผัสทางกายใจรู้จักนึกคิดอันนี้ถ้ามีจิตจะมีสติรู้อยู่ทุกเมื่อแสดงว่าเห็นผู้ทำงานแล้วจะต้องเห็นผู้สั่งงานใครเป็นผู้สั่งบ้างใจพี่สั่งต้องรู้ใจตนเองอยู่ขณะทุกขณะไปเห็นผู้สาวสาวงามตามันเห็นมันก็บอกว่างามอย่างดอกมันเห็นซื่อไอ้ใจใจเป็นผู้คือคักแก่คนมาสร้างให้บ้างอีกแม่ยุวันไปเห็นได้เป็นนานๆผู้สั่งงานมุจักบอกเห็นแม่มวลหูได้ยินหูมันก็ไปจากฟังร้องมาหาได้ยินไอ้ใจใจไปขับไปหูฟังอีกแม่ฟังอีกแม่ฟังอีกแม่บได้ยินได้ยุวันได้เลยประมาณกังเงียงหูฟังแหละสาวโซ่ผ้าคาเกียอ่อยหอยพี่แค่แล้วอย่างละของตอยเป็นเพื่อนเพื่อนคนเท่าโอ้ที่รู้อันนี้คือผู้สั่งงานบางทีเนี่ยจะมาขึ้นมาถึงพอดีได้ยินหลวงปู่เทศจากเทปท่านบอกท่านสอนอาตมาอยู่เป็นประจำตั้งแต่ปี2516มาแล้วสมควรเอ้ยให้เห็นผู้ทำงานให้เห็นผู้สั่งงานให้เห็นผู้ตรวจงานครับเป็นใครเลยเป็นผู้สั่งงานใจใครเป็นผู้ทำงานอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันมากระทบกันใจมันจะยินดียินร้ายมันจะสั่งให้ฟังสั่งให้ดูต่อไปหรือไม่ให้ดูไม่ให้ฟังทีนี้ใครเป็นผู้ตรวจงานสติสัมปชัญญะไปพูดตรวจงานให้เห็นตามอันนี้ทันสมัยถ้าเห็นอยู่ทุกขณะทุกขณะเป็นปัจจุบันเมื่อนั้นเราจะทำอาสวะให้สิ้นไปถ้ามีมากก็เหลือน้อยลงน้อยลงถ้ามีน้อยก็หมดไปตายไปนี่ดำดินบินบนห่อเหินเดินอากาศบอกเลขเหมือนจับฟางทวงหมดทุกตัวยังไม่ใช่คุณทำกำจัดกิเลสอันนั้นเป็นคุณทำเครื่องมือบำรุงกิเลสทุ่มหัวพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเป็นโลมากัสสปะดาบสออกไปบวชในป่าได้อภิญญา5เหาะได้ดำดินได้เดินบนผิวน้ำได้ ฟังมีหูที่ฟังเสียงที่เสียงคนได้มีตาที่มองเห็นอะไรไกลๆได้มีเจโตปริญญารู้จักกำหนดรู้จักจิตใจผู้อื่นได้แล้วก็มีอิทธิบริหารได้ต่างๆไม่มีแต่อาสวะขยายานไม่เห็นผู้ทำงานไม่เห็นผู้สั่งงานไม่เห็นผู้ตรวจงานไม่ทำอาสวะให้สิ้นอันนี้เป็นคุณธรรมกำจัดกิเลสอาตมาขึ้นมาได้ยินพอดีคิดถึงหลวงปู่อย่างรุนแรงเลยทีนี้ท่านไปบวชแล้วเก่งมากมนุษย์เทวดาสรรเสริญทีนี้มันมีเทวดามิจฉาทิฏฐิเทวดาอิจฉาธรรมเทวดาเข้าใจผิดเทวดานักเลงมีเด้อเทวดานักเลงก็มีเด้อมันเป็นสิริบัติเทวดาก็ได้ชื่อไว้เด้อเวลาผู้ใดจะทำบุญทำกุศลเทวดาซุ่มเนี่ยมันไม่ชอบบุญมันไม่ชอบธรรมะมันจะมาคอยขัดขวางมาคอยทำลายยากแต่ยังในตัวสิบุญจะเกิดขึ้นที่นี้เทวดาตนนั้นก็เลยมาปรากฏเข้าฝันพระราชาบอกว่าท่านเอ๋ยท่านเป็นพระราชาตั้งแต่ยังหนุ่มท่านน่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิกับพระเจ้าพระราชาพระเจ้าแผ่นดินไม่เหมือนกันนะพระเจ้าแผ่นดินนี้จะปกครองแต่ประเทศใครประเทศมันเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินธรรมดาเรียกว่าผู้ครองแผ่นธรรมดาแต่พระเจ้าจักรพรรดิจะปกครองหมดทั้งโลกชนะกษัตริย์ทั้งหมดเรียกว่าจักรพรรดิท่านอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไหมพระเจ้าแผ่นดินก็บอกโอ้เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์มนุษย์ที่เป็นคาราวาในสุดยอดสูงสุดคือพระเจ้าจักรพรรดิถ้ามนุษย์ที่ออกบวชแล้วสุดยอดสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดสูงสุดสุดยอดรัตนะของมนุษย์แต่มนุษย์ที่เป็นคาราวาสุดยอดสูงสุดก็คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดังที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไป218ปีก็มีพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นคือพระเจ้าอโศกจึงชนะหมดทั้งโลกจึงได้ทรงศาสนามาถึงประเทศไทยของเราถ้ามีพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นนี่ไม่มีพระเจ้าจักรพรรดินำพาพวกเราอาจจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาซะเลยอาจจะเกิดมาพบแผ่นดินอันอาภัพทีนี้พระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นท่านก็บอกโอ้ปรารถนาที่สุดใหญ่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทีนี้เทวดาตัวนั้นก็บอกว่าจงทำอย่างนี้สิท่านจงบูชามหายันเมื่อกี้ที่พูดแล้วว่ามหายันยันยิ่งใหญ่ยันบูชายิ่งใหญ่ท่านบูชามหายันแล้วท่านต้องประกอบพิธีต้องเอานักบวชที่สูงสุดคือโลมะกัสสปะมาเป็นผู้ประกอบพิธียันท่านจึงถวายทักขีนาแก่นักบวชนั้นนักบวชนั้นจะเป็นยอดทักขีในภาษาบาลีว่าทักขีเนยโยที่เราสวดนั่นแต่ออกเสียงภาษาไทยว่าทักขีในผู้สมควรรับทักขีนาทานเทวดาแนะนำอย่างนั้นท่านคนนี้ก็ตื่นขึ้นเราจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่โลมะกัสสปะนี่เคยเป็นเสี่ยวเราเป็นเพื่อนเรามาตั้งแต่น้อยแต่นี้ทราบข่าวว่าอยู่ในป่าหิมพานต์โน้นทำยังไงท่านผู้นี้จะมาแม้แต่เราจะให้เป็นอุปราชเป็นผู้ช่วยพระราชาแทนเราท่านผู้นี้ไม่ปรารถนาท่านผู้นี้ไปบวชในป่าภาษาอะไรที่จะให้มากระทำพิธียันอย่างนี้ท่านโลมะกัสสปะคงไม่มาแน่นอนคิดอยู่ทั้งคืนวันใหม่มาคิดทั้งวันคิดต่อไปว่าทำยังไงโลมะกัสสปะนี้จะมาหาเราได้เนาะท่านผู้นี้อาจจะไม่มากลางคืนก็ฝันอีกแล้วเทวดาตนนั้นมาเข้าอีกแล้วท่านจะได้คิดยากลำบากเลยท่านมีลูกสาวแล้วใช่ไหมลูกสาวพระราชาลูกเสี้ยวนั้นผู้หนึ่งเป็นพระราชาผู้หนึ่งเป็นฤาษีมีลูกสาวคนเดียวแสนสวยมากชื่อนางจันทวดีถ้าท่านอยากให้โลมะกัสสปะกลับมาทำพิธีบูชามหายันให้ท่านต้องให้อำมาตย์ให้เสนาบดีไปเชิญแล้วก็เอาพนังจันทบดีไปด้วยลูกสาวไปด้วยบอกว่าพระราชาจะมอบลูกสาวให้ท่านไปประกอบพิธีจะกลายเป็นทักขีนาฟังคำนี้เป็นคาค่ายมันไหวมันจะเว้าหน่อยๆนั้นมันเมื่อยหนึ่งมันจะเสียในเงาเพื่อนหน่อยหนึ่งเนาะจะเป็นขมานหน่อยบ้างเลยเอาลูกสาวสาวนั่นเป็นทักขีนาทักขีนานั่นไปว่าคาค่ายคาคู่เสด็จนอกจากทักขีนาอย่างนั้นยังไม่พอนะจ จะมอบแผ่นดินพาราณสีแคว้นของพระเจ้าพรหมทัตมอบให้และมอบลูกสาวให้อีกด้วยเป็นลูกเขยแล้วท่านจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทั้งโลกแต่ให้ลูกเขยกับลูกสาวปกครองเมืองนี้พุ่นหน้าฆ่าคู่กันง่ายเป็นซีเมนต์ธรรมดาเปล่าทีนี้ก็ไปนิมนต์ครั้งแรกอัมพานไม่กล้าเอานางจันทบดีไปด้วยไปแต่อัมมากับเสนาบดียกขบวนไปก็ไปสืบถามชาวบ้านนอกรู้ว่าท่านอยู่ในภูเขานี่ท่านอยู่ในภูเขานี่ภูเขามูละคันธกานี่ก็ไปก็เห็นจริงๆก็ไปกราบท่านโลมากัสสปะพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายมานิมนต์ท่านเพื่อจะไปทำประกอบพิธีมหายัญแล้วท่านจะมอบทักขิณาทานาโอฬารและท่านไม่มองเห็นใครมีแต่ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นทักขิณายะบุคคลเป็นทักขิณายที่เรานิมนต์มาวันนี้116องค์ใช่ไหมนั่นคือทักขิณายของพวกเราทักขิณายโยผู้มารับทักขิณาทานของเราแต่ทักขิณาทานของเราเป็นทักขิณาทานทางพุทธศาสนาโมเมนต์คาค่ายคาคู่เลยมาไปไปเดินโน่จะเสียจบไปโน่ทีนี้เลยท่านโลมากัสสปะบอกว่าท่านเสนาบดีท่านมหาอามาตย์ไปเถอะการประกอบพิธีมหายัญเหล่านั้นไม่ใช่พิธีอันเป็นสิริมงคลของเราของผู้ใฝ่ความสงบผู้ใฝ่สันติอันนั้นเป็นพิธีกรรมของพวกนักบวชพราหมณ์ทั้งหลายจงไปนิมนต์เอานักบวชพราหมณ์เขาผูกพิธีนี้ขึ้นมาอย่างผูกขาดมันไม่เกี่ยวกับอาตมาเลยก็กลับไปแจ้งพระราชาอันนี้โมเมนต์ฮีดโมเมนต์คล้องของนางบวชของฤาษีของดาบทผู้ปรารถนาความสงบผู้ปรารถนาความเกษมจากโยคะแต่เป็นคำสอนของนางบวชพราหมณ์เขาผูกพันเอาไว้เขาผูกขาดไว้เครื่องทักขิณาทานโอฬารนั้นก็จงมอบให้แก่พวกนางบวชพราหมณ์เราไม่ปรารถนาพวกนี้ก็กลับไปบอกพระเจ้าแผ่นดินอีกพระเจ้าแผ่นดินก็นอนกุ้มอยู่ทั้งคืนเราอาจจะไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านมั้งเทวดาตัวนั้นก็มาเข้าฝันนี่อยากจะทำลายไม่ใช่อะไรอยากจะทำลายนักบวชเห็นว่าท่านมีตะบะกล้าท่านห่อเหินในอากาศก็ได้ถ้าท่านผู้นี้ตายไปโลมกัสสปะนี่ตายไปจะเป็นยอดเทวดาบนโลกจะปกครองเทวดาเราจะต้องเป็นลูกน้องจำเป็นเราจะต้องทำลายตะบะของท่านผู้นี้เพราะท่านผู้นี้เก่งเหลือเกินมีคุณธรรมโอฬารดำดินบินบนมีหูทิพตาทิพได้คนทั้งหลายเคารพบูชาถ้าท่านมรณภาพตายไปท่านจะเป็นยอดและชัมปิเทวโลเกจะเป็นผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกเหมือนอย่างลูกปู่ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีเดี๋ยวนี้ท่านอาจจะเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นใหญ่ในเทวดาทั้งหลายก็ได้เราจะไม่รู้เราไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพวกเทวดาไม่มาทำลายตบะท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะเหตุนั้นวันนี้อาจจะมาเป็นห่วงเรื่องนี้จึงต้องมากระทำภาติกรรมก่อนเรื่องภาติกรรมพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินอาตมาบอกว่าขอนิมนต์พระเถระท่านพระครูท่านอาจารย์ท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูสันติเป็นผู้กระทำภาติกรรมให้ผมด้วยผมเป็นเจ้าภาพท่านบอกว่าผมเฮ็ดบ่เป็นผมบ่รู้จักจะเป็นเจ้าภาพก็เฮ็ดเองภาติกรรมแปลว่ากระทำแทนแปลว่ากระทำตอบแทนขอขมาแทนทีนี้เอาไปเรื่องนี้ให้มันจบซะก่อนก็มาเข้าฝันอีกท่านมีลูกสาวคนสวยคนเดียวในแว่นแคว้นเอาสิ่งนี้แหละเป็นทักขิณาทานให้อมาตย์ไปนิมนต์ใหม่ให้เสนาบดีไปนิมนต์ใหม่เอาลูกสาวนี่เป็นเครื่องทักขิณาทานเอาแว่นแคว้นทั้งหมดกรุงพาราณสีนี้ของท่านในหม้อไปทักขิณาทานเมื่อทักขิณาทานอันสูงค่าอย่างเพลิดเพลินโอฬารอย่างนี้ดูสิท่านจะอยู่มาได้ไหมท่านฤาษีท่านอาจจะมาเป็นลูกเขยพระราชามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแคว้นแต่ท่านจะต้องปกครองสัพพโลกเกอธิปัตเจนติท่านจะต้องครอบครองโลกทั้งโลกชนะโลกหมดท่านเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินก็คิดได้เองน่าจะจริงเทวดาบอกเราอย่างนี้ก็ให้อามาตย์ให้เสนาบดีไปนิมนต์อีกไปให้เงื่อนไขใหม่เอาลูกสาวไปด้วยไปกราบวันนี้นางจันทรบดี เป็นพระราชธิดาของพระราชาจะมาขอถวายเป็นทักขิณาแก่ทักขิณาทานแก่ท่านเมื่อท่านไปประกอบพิธีแล้วพระเจ้าแผ่นดินท่านจะมอบให้ทั้งแว่นแฟนทั้งนางจันทวดีนี้ในขณะที่เขาชี้ให้ดูท่านก็ไม่ได้ดูผู้สั่งงานไอ้ผู้สั่งงานคือใจมันบอกดูหันไปก็เรียกแม่ไปบอกว่าง่ามอีนี่เนี่ยทีนี้มันเกิดความรู้สึกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาทันทีว่าพระตาฝรั่งยังนอนมันจะเปลือยอารมณ์พอบุ้ยสมงามแท้ประวัติแน่ใจด้วยมันผู้ตรวจงานก็ไม่มาทันเลยทีนี้ไม่มีผู้ตรวจงาน